Συγγνώμεν έκε. Συγγνώθημοι. Εστί το εμόν, αλλά δώσμοι αντιβολώ. Δώσμοι προς τον Θεόν. Προς του Διός αντιβολώσε. Προς πάντων Θεόν. Αλλά μένε καί με άλλος πόιει. Χάρισαι μόι. Αλλά χάρισαι εμήν. Χάρισαι βραχού τί μόι. Τί σοι χαρίσομαι. Βούλεϊ μόι δούναι. Χαριούμαι σοι τούτο. Τάουτα. Φθόνος ουδέης. Ουδέτα γενναίος τοις άλλοις ερέης. Είπε δέτα αυτοί προς τον Θεόν. Βούλεϊ εγχέω σοι πιέιν.